Вострая брама. Гісторыя аднаго цуду. Перадача Сергія Дубаўца. Калядны цуд, з якога 30 гадоў таму пачалася беларуская майстроўня, не мог доўжыцца бясконца. Увогуле цудоўным у гэтай гісторыі было само нараджэнне, калі пасярод брэжнеўскага застою ў Беларусі ўзнік нефармальны патрыятычны рух. Узнік і расквітнеў на некалькі гадоў, расфарбаваўшы тагачасную нішчымную рэчаіснасць каляровымі святамі, аб'яднаўшы добрую сотню маладых людзей, пераважна студэнтаў розных менскіх вышэйшых школаў, што ўзнялі патаптаныя каштоўнасці роднае мовы, праўдзівая гісторыі і незалежнасці свае краіны. Майстроўня існавала насуперак усёй гэтай сістэме, быццам падмануўшы на нейкі час пільнасць уладаў, спецслужбаў і цэнзуры. Што там, маўляў, культура нейкая, гуканне вясны, каляды, песенькі, мова? Але раптам усім стала зразумела, што гэта ўсё ў нас і ёсць палітыка. Ужо праз 3 гады свайго існавання майстроўня адчувала на сабе ціск як звонку, так і знутры. Яшчэ крыху і аб'яднанне падзеліцца на розныя накірункі і новыя суполкі. Цяпер жа ледзь не галоўнай тэмай кулюараў у майстроўні станавіўся пераслед з боку КГБ. Каго цягалі, каго не цягалі і чаму, хто каго заклаў. І закладаць было за што? Рызыкоўнае выказванне, забароненая літаратура, заклікі да нефармальных дзеянняў, усяго гэтага ў майстроў не хапала. Псіхалагічна атмасфера магла стаць крызіснай і стала б такой, калі б у аснове майстроўскага аб'яднання не ляжалі ідэалы зусім чыстыя і вечныя. Але строма пація рабіла сваю справу. Вось як запомніла гэтую сітуацыю мастачка Тацяна Козік, якую майстроўцы ведалі пад прозвішчам Храмянкова. Гаворка зайшла пра тое, ці даручалася мастакам афармляць майстроўскія імпрэзы. Не, не асабліва нам даручалася, скажу шчыра. Доручалось, может быть, там Генилу, Катящекому, приближенным. А остальные нас не вельми заважали, вчера, короче. Был такой момент, что мы были, ну, крыху иншие. Ну, может, нам так сдавалось. Не совсем потребные были. Вчера, короче, была крыуда на майстровню после того, как купали, а зарабили особо. Был эпизод такой, когда было купали. Для меня опошнее, потому что я съехала после в Витебск. Было купали, и Гена Лойка каже... А там не все запрошено. Кажу, Ген, так где мы сустракаемся? Ну, мы ж агульно все. Аня каже, ну, это не для усіх. И нам мы чомусь не были усе. Что Лена Каравая, что я, мы отрымались не усе. Там нехто некого закладал, там те у КГБ, те что, ну, нечто вот, видать, было. И вот чому робили особно? Мы зразумели, что это так. Что зробили особно, потому что вот это не свои, и мне льга доверять. Ну, тому и после этого, конечно, я вольно человек, я не люблю, коли со мной так. Пачынаючы гэтую серыю перадач, я зусім не меў на мэце ідэалізаваць майстроўню. Маладыя людзі, якія стваралі рух, мелі правільныя ідэалы, што змушала іх і саміх быць правільнымі, лепшымі. Але яны былі не анёламі, а звычайнымі людзьмі, прычым яшчэ не сфармаванымі. У майстроўскім полі неяк тушавалася ўсё, што магло замінаць адзінству. Але ціск звонку і выкліканая ім стромапатія якраз і правакавалі раскол. Праўда, майстроўня не раскалолася, яна падзялілася па кірунках. Аб'яднаўчая сіла ідэалаў беларушчыны аказалася нашмат мацнейшай, чым той чалавечы фактар, на які толькі магло разлічваць КГБ. Вось чаму рух, народжаны 30 гадоў таму, не рассыпаўся праз 4 гады, а наадварот, імкліва развіваўся далей. Кажучы патасна, праўда пераважыла крыўду. У Тацяны Козік на шалях яе майстроўскага досведу пераважвае песня. Што тычыцца майстроўні, я вельмі ўдзячна Ларісе Сімаковічу. Это просто супер особа. Я лічу, весь самая прыгожая жанчына для мяне на той час была і на сёння. Як я кажу, калі б я была багатай, я б от магла дазволіць тое, што яна хоча. Усё, што ёй трэба для нормальнага жыцця, для таго ж, чым яна займаецца, для яе здароўя. Я нават паглядзела в інтэрнэце на фото. Это ж ну просто цуда, на якая была цуд, такая засталася, правда? Особа, якая усіх аб'яднала і навучыла всіх спяваць. А кожны чалавек хоча спяваць. Атрымліваецца, не атрымліваецца. Яна магла заўважыць у любым тое, што вот каштоўна, і любога заставіць спяваць. Са слыхам, без слыха, з голасам, без голаса. І таму, канешне, для мяне это была асноўная асоба, для каго я хадзіла на майстроўню. Нават яна мяне ставіла на нейкія там пару песен. Я памятаю, што я была салістам, але я чамусьці гублялася. Калі вот я спявала разам, я спявала роўна. Але настолькі хвалявалася, калі я спявала адна, то я магла праспяваць неправільна. На пачатку 1980-х, калі майстроўня адраджала масавыя народныя святы, у афіцыйнай культуры фальклор прысутнічаў толькі ў сувенірным выглядзе. Аўтэнтычныя спевы цікавілі хіба што спецыялістаў, а ўжо сучасныя апрацоўкі народных песень і ўвогуле лічыліся навацыяй неверагоднай. Кампазітарка Ларыса Сімакувіч у гэтай справе была піянерам, якому зусім няпроста было існаваць у музычным асяроддзі, якое ўсякую навацыю ўспрымала ў штыхі. Я памятаю добра, што сходка нейкая была, і прыйшлі акадэмісты нейкія, цёткі такія ўжо ў ўзросце, і пачалі абмяркоўваць там, спевалі яе песні Ларысіны, і яе асобу прадстаўлялі, і ўсе гэтыя песні яны казалі, што мол, ну вот, это не народна, яна ўжо па-свойму это ўсё апрацоўвае. І пачалі раскладаць, от калі праспявалі там, яны пачалі раскладаць, то што вот не так, не тое. Я сядзела ў той залі, рэшце-рэшт не вытрымала, кажу, як вы можаце такое гаварыць? Кажу, ты просто немагчыма слухаць. Па-першае, та асоба, яна яшчэ толькі пачынае працаваць. Яна робіць нейкія творчыя свае, падае творча ўсё гэта са сваім асобным падыходам, кажу. І просто ёй трэба даць волю, каб это ўсё неяк гучала і каб развівалася. І пасля стала Наташа Селімгараева, тая эмацыйна падтрымала так, што просто вот уся зала павінна была сказаць, да вы, да што? Яна надзвычайна так увесь час выступала. Ну, і неяк так вот абаранілі, падтрымалі. На сёння мне, напрыклад, не хапае такой тусоўкі, каб я магла спяваць. Это просто, ну, такое шчасце, калі ты спяваеш разам з некім, для ще на той мой, як табе падабаецца. Это нормальна для кожнай асобы. Мы сустракаемся, калі Тимоха, вот прижал Марочкин, вот усё тады, ой, ну, песня гучыць супер. Альбо вот хлопцы, Платашонак прыезжаў, і наши Юра Маліновский прыходзіў, ён тут адкрываў распісы, і прыйшлі якраз мастакі. І усе там Андрюша, Радзюн, о, так мы класна спявалі. Ты сваё, мы сваё, пасля агулам разам. Это было просто супер, хто каго пераспявае. Менавіта тыя ж майстроўскія песні, і куры з чубятуры, і ўсё там. Вот, ну, это самыя шчаслівыя хвіліны. Прыязджалі да Тацяны ў Полацак, дзе яна жыве і дзе яна вольная мастачка. Яе муж, паэт Алеся Аркуш, працуе ў Беластоку на радыё «Рацыя» і дома бывае наездамі. У майстроўскую супольнасць Тацяна патрапіла яшчэ да майстроўні. Яна вучылася ў Парнаце, школе для таленавітых дзяцей. І ў той клясе вучні, якой потым складуць ладную частку, можа быць нават касцяк майстроўні. З былых аднакласнікаў, я сябрую амаль з усімі, амаль усі былі ў мяне ў гасцях, ну, многа хто быў там, і Саня, Костка, і Гена, Луйка, Алена, Крава, і пералічваць то усе, хто едуць у Полацку, усе бываюць у мяне ў гасцях. Больш так цесна, це з Аленой Крава і сябрую, це з Аленой Ващенко, ну, з Мариной Безбородовной на Оренбургу, ну, кожен год приїжджає до нас, мені здається, я з усімі сябрую. калі хадзіла майстроўню, я працавала. Пасля парнату. Я не паступіла першы год і пайшла працаваць. Працавала мастаком, афарміцелем. Ну, але ўсе мае аднакласнікі вучыліся ў акадэміі мастацтва ў нас сёння. І вось я жыла недалёка на Белінскага. Прыехала Света Слуцкая, жыла ў мяне, і мы разам хадзілі на майстроўню. Я не могла сказать, что вот я пришла на майстроўню, полюбила мову. Неправда. Я мову любила с дзяцінства. Я нават у школе вясковой училась, то я робила это, как их казали, информации. Газеты треба было читать. Хоть у нас была российская лечила школа. Я робила на белорусской мове. Я помню, что сябровка моей мамы была наставница, и моя мама была наставница. И она говорит, ты ведаешь, что дзюна твоя дзюка, чомусь вот Татьяна робит на белорусской мове? Ну, она говорит, ну, робить и робить. Мама моя выкладала русскую мову. Па-перше, па-другое, наша школа парната надала цудоўную адукацыю ў гэтым плане. У нас быў выкладчык беларускай мовы, вельмі добры. І мы, напрыклад, з Рытай Моховай, Рыта Рабачок, мы сядзелі на адной з першых парт, і заўсёды на беларускай мове мы крычалі: «Вызавіце Рыту ці вызавіце Таню», таму што нам трэба было адказаць. Вот так зараз мой Данік, калі ён ведае, яму трэба ўсё першаму адказаць, то ў нас так было на беларускай мове. Пасля мы вельмі паважалі старэйшых вучняў, там 11 клас, альбо тых, хто прыходзіў з тэатральна-мастацкая, тады ўжо мастакі, ну, студэнты, так, і мы, гэта ж заўсёды для малых, это казала студэнтаў, і яны размаўлялі па-беларуску, і нам для гэта было, это просто быў цуд, што вот мы, і яны такія, мы хочам быць такімі. У такое мастацкае асяроддзе ў парнат Таццяна патрапіла з роднага Хоцімску, калі мела ўсяго 11 гадоў. Яшчэ зусім малая, але ўжо гатовая ўспрымаць і беларушчыну, і інтэлігенцкае асяроддзе. Маміна сям'я была вельмі інтэлігентная. Бабуля ўвесь час чытала, я ведаю, яна была вельмі веруючы чалавек, ўвесь час хадзіла ў царкву. Справа тым, што на вёскі, дзе мама жыла, там ўвесь час сказалі, што там жыве шляхта, не простыя людзі, хаця гэта проста была вёска. Вёска Ельня, але прозвішча Саковіча было. А ў час вайны бабуля распавядала, як расстрілялі і дзедаву сястру, і як дзед, мой дзед Антон, застаўся жывы выпадкова, яго павінны былі расстріляць нашы. Не немцы. Чаму не памятаю, ну, ён заможныя нажылі. Але вярнуўся яго дзядзька стрыечны і абараніў яго, таму што ён служыў у органах, і вось атрымалася яго абараніць неяк у апошнюю хвіліну. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. Сёння ў вострай браме пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядае Таццяна Козік. Тётя, памятаю, казала, наша прабабка служыла ў пана. Пан не жаніўся. І вот усе дзеці былі незаконна народжаны. Ён ёй прапанаваў жаніцца на ёй. А яна сказала, не, лапаць сапагу не пара. Так што не пайду за цябе замуж, але буду проста прыжылак. І ён не жаніўся, ён жыў з ёй, яна нараджала яму дзяцей. Гэта з бабулінага роду. І ўсе мае цёці былі настаўніцы. Абсалютна інтэлігентныя па жыцці. Ну, а бацька Храменкова – это больш простыя, канешна, людзі. Ну, вельмі добрыя. Ведаю, што і тут час вайны яны хавалі тых яўрэйскіх дзетак, сям'ёю. Людзі былі добрыя. Мама была вельмі хмурая, наказала, пакуль я жыла, ты будзеш каля мяне. Выкладчык у школе прапанаваў, што можна з'ездзіць і паступіць у такую школу. Парнат, выкладчык наш, выкладчык па мастацтву, вельмі добра ведаў Зеленога Кіріла Владзіміровіча, які быў загадчыкам тады мастацкае аддзяленне. Ну і ён накіроўваў дзяцей, якіх лічыў патрэбнымі. Вось, але мама казала, што пакуль я жыва, яна нікуды не паедзе. Такі лёс склаўся. Памерла маці і праз два дні паехала здаваць іспыты. Таму што трэба было некуды ехаць. Пасля парнату і працы мастаком-афарміцелем у Менску, пасля майстроўні, Таццяна паступіла ў Віцебскі тэхналагічны інстытут, які цяпер называецца універсітэтам. Я хацела размеркавацца менавіта ў мастацкі камбінат, а ў Наваполоцкому мастацкі камбінат як частка Віцебскага камбіната. Таму я зрабіла сабе проста такое размеркаванне сюды. мастацкі камбінат коло мастаку, якія робяць заказы дзяржаўныя, усякія розныя, менавіта мастацкія заказы. А вытворчасць, это, канешне, трэба было рабіць там эскіз пакрывала, эскізы нейкія такія прамысловыя. Адразу пашанцавала, але пасля гэта не так-то добра ўсё атрымалася. Пашанцавала, чаму пашанцавала, што мне адразу быў вельмі добры заказ габелены, і я працавала як мастак нармальна. Але пазней, калі вот ўсё ляснулось, прабачце, ну і камбінаты, ўсё разам, менавіта наша аддзяленне Наваполоцкае, то просто знайсці працу вельмі было складана, і на сёння я беспрацоўны чалавек. Ось на прамысловасць я неяк не пайшла, таму што я ўжо іншая. Што я раблю цяпер? Ну, много чого раблю. Я раблю творчая праца, калі ёсць на гэты вольны час. Я люблю вельмі жывапіс. Раблю мадэлі з лёну, вяжу шмат чого, выхоўваю сына. Складана быць вольным мастаком і вольным чалавекам, асабліва калі на гэта накладаецца панятак правінцыі. Знешне ў жыцці і творчасці Таццяны ўсё выглядае паспяхова, пакуль не ведаеш, якім коштам гэта даецца. Патрабуецца ўвесь часнае пераадоленне таго ціску, якім цісне на цябе асяроддзе. Можна мець у Полацку мноства сяброў, быць таленавітым і ахвочым да працы творцам, пазітыўным і эмацыйным чалавекам. І пры гэтым пастаянна атрымліваць сігналы, што менавіта такі ты тут і непажаданы. Правінцыя – це інше жыццё, інше погляды на ўсё. З аднаго боку, канешне, як кажа, што ай, там свет аднолькавы. Камп'ютары, то і сё, можна працаваць, дзе хочаш. Ну, тым не менш. І шмат што прасцей рабіць у сталіцы. І людзі больш вольныя, ўсё роўна там. Яны могуць сабе больше дазволіць. На сёння ў правінцыі я адзін. Адзін-два па пальцах, так, разабрацца, вольных. Тых, хто вот уже на нейкам сваім рахунку, ну, настолькі вот не пускаюць, не даюць. І таму адзін-два, і то сочуць кожны шаг. Паэт Алесь Аркуш штогод уручае літаратурную прэмію «Гліняны вяліс», якая на добры лад робіць гонар Полацку, куды з'язджаюцца літаратары з усёй Беларусі. А на лета Алесь сумняваецца, што ўвогуле яму залю дадуць, хоць за плату, хоць без. Чаму? Гэтым пытаннем і ён, і Таццяна задаюцца ўжо не адзін год. Перад мінулымі выбарамі это было. А просто сачылі за ім, за мной. Элементарныя рэчы, разумееш? Нікуды не высовайся, ўсё роўна ты вот на ўліку. І гэты ўлік, на жаль, я адчуваю, на жаль. Здаецца, ну, ўжо больш мірная асоба, чым я, на сёння знайсці не магчыма, разумееш? Ну, тым не менш. Тут все гэтыя гады вельмі моцна ты адчуваеш. Непатрэбны, непатрэбны ўладам, непатрэбны гораду. Мы не займаемся нічым. Такія рэчы былі перад мінулымі выбарамі. І мы адчувалі, што многія чамусьці баяцца здаровацца. Ну, хоць мы ніхто, мы асобы проста. Вот калі разабрацца, на правінцыі я асобы, напрыклад, сярод музыкантаў, я думаю, хоць з кім я вячас сябрую. Ці сярод супрацоўнікаў тых жа музеяў успрымання я асоба. Ну, вот ціск, што твая асоба тут патрэбна ў горадзе, каб цябе не было, было б 100 разоў лепш даць. Не патрэбна асобы. На сёння вот проста асобы для гарадскіх уладаў проста не патрэбна. Калі праблема правінцыі яшчэ можа разглядацца універсальна, дык праблема стаўлення ўлады да асобы тут носіць чыста беларускі характар. Бо ад псіхалагічнага прыгнёту асобу ў нас не асабліва ўратуе і пераезд з правінцыі ў сталіцу. А што сталіца? Тут дом, майстэрня. Тут тихое жыццё. Дзёнак у школу побач ходзіць. А што ў сталіцу? Каму ты там патрэбны? Ну і там той же Гена Лойка. Ну што, надоўга ён можа цябе схуваць? В адной школе, у другой не з-за таго, што ён там, а з-за таго, што ўсё ж такі ён пачынае сваю праўду казаць беларускую, рэшце-рэшт яго проста выпіхваюць, не гледзячы на тое, што там трое дзяцей, жонка не працуе умоўна. А ён і таленавіты, і вельмі цікавы, і ўсё, а каму на сёння гэта патрэбна? Ну, на жаль, ну не ўпісваецца ён у нейкія рамкі. Складаецца ўражанне, што многія майстроўцы ў сённяшнім свеце імкнуцца сцвердзіцца ў працы ды творчасці, усяляк сігналізуючы, што іх праца і творчасць не маюць ніякага дачынення да палітыкі. Але прывід гэтай самай палітыкі насцігае іх і ў сталіцы, і ў правінцыі. Зрэшты, і сама майстроўня, што існавала 30 гадоў таму, на тых ідэалах, якія сёння пратрубвае ва ўсе трубы дзяржаўная ідэалогія, выглядае нейкай апазіцыйнай арганізацыяй. Таму што ты ж краіна, дзе трэба сейчас даказваць, што ты беларус. Канешне, это палітычнае. У любым выпадку падаплёка ёсць. Любое духоўнае на сёння ў Беларусі палітычнае. І таму, канешне, ўсё нацыянальнае сёння палітычнае. А як жа тады быць з лёзунгам незалежная Беларусі? Людзі, якія 30 гадоў таму яго прагалошвалі, у тыя часы былі антысаветчыкамі, а сёння? Сёння, калі гэты лёзунг штодня гучыць у тэлевізары. Выходзіць ён там гучыць фальшыва, бо прагалошваюць яго тыя, хто ў майстроўскія часы лічыў незалежнасць злачынствам. Але навошта ім прагалошваць варожы лёзунг? Ці ўсё ж праблема, як і тады, у чалавечым фактары, у тым, каб паралізаваць волю тых, для каго незалежнасць ідэал? Калі так, дык гэтых 30 гадоў было больш, чым дастаткова, каб пераканацца, што праз усе перашкоды праўда ўсё адно перамагае крыўду. Гэтак і ў жыцці Тацяны ёсць ціск асяроддзя, але ёсць і характар, які дазваляе выстойваць. А ўрэшце, у чыстым рахунку застаюцца творчасць і сям'я. Мы сябравалі з Цімохам. І Цімох уже, калі ён ажаніўся з Рытаю, яны пераехалі ў Новапалоцак, і яны хадзілі на аб'яднанне крыніцы літаратурнае. Ну, тады ж сустракаліся мастакі. Там якраз быў Сяржок Сакулу-Войш, якого я ведала ще з майстроўні, быў Владзімір Арлоў. А дзякуючы майстроўні, я любіла гэта беларускі інтэлігентскі асяроддзе. Ну, а атрымалася просто выпадкова. Сяржок Сакулу-Войш пусціў такую цыдулку, калі мы былі на крыніцах, што аркуш ёсць добрая магчымасць жаніцца і пусціў я пакол, і народ падпісаўся. Это так назнаёмілі, аказваецца, разумееш? А пасля аркуш там недзе я сыходзіла дадому, ён падышоў да мяне на калідору і кажа, можна я там цябе правожу. Взяў парасон, а мы пайшлі. Мне аркушавы вельмі падабаліся вершы. Пасля ещё што, я калі была малая, я заўсёды думала, ага, мой муж павінен быць барадаты, інтэлігентны і барадаты. Ну, але я вельмі палюбіла, канешне, яго вершы. Это было асноўнае, што мне ў ім падабалася, акрамя барады. Ну, наогул, я цікавілася паэзіяй ўсё жыццё. Відаць, таму, што мама заўсёды мне чытала нейкія вершы. Мама нас не выхоўвала, нас было трое, і яна працавала там дзень і ноч у сваёй школке за 6 кілометраў ад дома. Я не было калі намі займацца, але яна ўвесь час чытала вершы мне. Свае выставы і калекцыі Тацяна называе паэтычна. Роздум каля вялікай вады, крылы ператворацца ў карэнні, каляровыя сны зімовага саду, птушыны рай. Амаль заўсёды тут прысутнічае нешта птушынае, а вобраз чалавека-птушкі праходзіць праз усю яе творчасць. Над лесам птушкі пралятелі, яны паспець кудысь хацелі. У кожнай ёсць душа і тела за душой ляцела. Самы улюблёны матэрыял – это лён. Я і малюю сваю графіку зараз на белай льняной тканіне, і пляту з таго ж самага лёну, рэчы, я маю на увазі касцюмы. І ў той жа час і ткаць, шмат працы, дзе мені выкарыстоўны менавіта лён, таму лён – то ўсё ж такі самы лепшы матэрыял, які наогул ёсць на Беларусі. Але, на жаль, такі вот занядбаны за апошні час, што нідзе не набыць яго на Беларусі, нідзе яго не бачна, трэба некуды ехаць, альбо ў Маскву, альбо ў Вільню, каб набываць нават проста льняныя ніткі. Я думаю, што наперадзе той час, калі менавіта аўтарскімі працамі будзе апранута амаль там кожная трэцяя жанчына, таму што эта стандартызацыя атрымліваецца бездухоўнасць з гэтага. І таму хочацца, каб жанчына выглядала, але яна выглядала духоўна, прыгожа. Па-першае, лён – это здароўе звычайнае, это вельмі для здароўя добра. Я это на сябе адчуваю і ведаю, што гэта так ёсць. Вяртаючыся да майстроўні, чым яна была і якім чынам можна адзначыць яе 30-е ўгодкі? Это был рух интеллигенции, молодой, абсолютно юной интеллигенции, которая старалась нечто изменить. Собраться всем, у кого есть такая махчимость, и прийти до Ларисы Симаковича. Хотелось бы встретиться, потому что я Ларису не бачила с тех часов, вот, и мне было бы очень приятно ее увидеть. Гэта была вострая брама. Сёння пра беларускую майстроўню 30 гадоў таму распавядала Татьяна Козік. Вёў перадачу Сергей Дубавец.